am la leen bindal ci àdduna si du teeñu jot ko. Bi maana yàlla du doon koo xam ne ku ko weddi duutoo am xaalis, yàlla du doon koo xam ne ku ko weddi duutoo nelaw. Yooyu yépp ginnaaw bind noon nelaw ko bi ngay ñëw ci àdduna, yaag yooyu yéen ànd xata isa jaatuhum ba dikkal leen rusuluna suñu ndaw ña mu di malaaka ya. Jaatuhum malaikatul mawti taqbidu arwaahum yatawaffawnahum, ñu di leen rey malaaka yi ñëw ci ñi doon sosal yàlla ak di weddi aayam yi. Lu leen neex ñu ne dagan na, lu leen neex ñu ne xaram na, rek boobu malaaka yi ñëw nag di leen rey. Qaalu malaaka yi nag ayna ma kuntum, ana la ngeen nekkoon tad'uuna, doon ko jaamu min duunillahi, te du yàlla. Yéen ñi ñuy rey tey ana la ngeen doon jaamu te du yàlla. Qaalu gaa ya tontu leen ne leen dallu anna, réer nañ ñu. La ñu doon jaamu te du yàlla, dallu anna, réer nañ ñu. Wa shahidu ala anfusihim, ñu seede seen bopp annahum, ñoom kanu kafirin, ay yéefar la ñu woon. Wa shahidu, ñu yey ala anfusihim, yey nañ seen bopp annahum kanu kafirin, ay aqarru wa atarafu ala anfusihim bil kufri wa dalal wa innama qalu dhalika ala sabili at-tahassuri wal i'tiraf bima hum alayhi min al khaybati wal qusran. Yalla ñu yalla musul seed nañ seen bopp tey, yey nañ seen bopp tey, wóor na leen ne ñoom kaanoo kaafirin, dañoo weddi woon yàlla. Qaala yàlla ne leen udxulu, dugg leen yéen ñu weddi woon yàlla fii umamin, ci xeet woo xam ne xadu xalat, jaaroon na fi min qablikum, lu leen jiitu. Dugg leen ci xeet woowee minel jinnati, xeet wa amoon na ay jinn, wal insi, xeet wa amoon na aw nit. Fu ñu nekk finnaari, ñu ngi biir sawara. Dugg leen sawara, fekk leen ci biir. Yéen ñi doon sosal yàlla naan nangam daga naag xaram na, yéen ñi doon weddi aaya yàlla yi luñ ne aram na ngeen ni aramut, luñ ne dagan na ngeen ni daganut. Yéen ñëpp udxulu, dugg leen fi umamin, ci biiru xeet. Qad xalat, jaaroon na fi min qablikum, lu jiitu ngeen fi ñëw yéen. Xeet woowee minal jinni, am na ay jinne, wal insi, ak ay nit. Fu ñuy dugg fekk leen fa mu leen finnaari, ci biir sawara. Ndeysaan ñu daal di ànd ñoom ñëpp dugg sawara. waaye kullama daxalat, saa bu duggee ummatun, am mbooloo, laanat, day daal di rëbb uxtaha, mbooloo ma ko jiitu. alu si nee na yalanu al atbaa al qaada yaquluuna antum awratumuna hadihi al mawarid fa laanakum allahu taala. ba demee ci ruuhul maaani jukkib juróom ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom benn, mu ne dañu rëbbante. moo di kullama daxalat, saa bu duggee ci biir aljan, ci biir sawara wa, ummatun, aw xeet woo xam ne fii umamin, ma nga bokk ci xeet wale dugg ci biir, dafay fekk ñu leen fa jiitu woon. waaye su leen fekkee laanat, day rëbb uxtaha, ka ko fa jiitu. maanaam mel ni sër ak sëram, wala frère ak fréeram, ndax ki ko fi jiitu, liñ ci jublu mooy ki la jiitu biir sawara moo la fa mag. ki la jiitu biir sawara moo fay sa mag. ndax àdduna bu ñu naan diw sëram la, mooy da laa mag wala nga mag ko. lu tax nga mag ko mooy danga koo jiitu àdduna, sawara it ña fa jiitu ñoo mag, ña fa mujj a ñëw, ndax ñoo leen gën a xam roq-roqal ya, gën leen a xam jiit yu métti ya ak jaan yaag ndox mu naqarimaag dëtt yaag yooyee, ñoom ñoo leen ko gën a xam. léegi nag ñu dugg rek ñañ fa fekk daal leen yéen su boohum ma leen, yéen ñi yéen ñu fi dugal. waaw ndeysaan, ndax ci àdduna si nit dana la woo ci mbir nga fekk ko ca, ngeen ànd ca, sa bànneex nekk ca, tax loolee buñ ko day sikkal yow sax doo ko nangu. waaye bu de àlaxira nga xam ne léegi ker sa amatul, yépp dañ koy dindi, ku dugg fekk ku la dugal sawara ci biir rek, nga daan ne ko yow mii yaa ma dugal fii. ñu koy def rek ku dugg rëbb ñam fa fekk, ku dugg rëbb ñam fa fekk, ku dugg rëbb ñam fa fekk. xata isaddaaraku, ba ñu dabante fiiha, ci biir sawara wa jamiican, ñoom ñëpp ba yàlla dajale leen ñoom ña war a dugg sa war ñëpp, te laaxaqu wajtamacu fi nnaari kullihim, ñoom ñëpp ñu daal di tàmbalee waxtaan nag. Qaalat wax ukhraahum, ñu mujj a dugg, li uulaahum ca ñu njëkk a dugg, gaa yaa ngi biir sawar nag léegi, ngeen déglu seen waxtaan ca biir sawar, yàlla na ci dégg gi rekk doy bu yomal xiyaamee, yàlla buñ ko dégg yàlla buñ ko fekke. Qaalat wax na ukhraahum, ñu mujj a dugg, li uulaahum ca ñu njëkk a dugg, lu ñu wax ñu ne rabbanaa yow suñu borom, yow yàlla, haawulaahi gis nga ñii adalluunaa ñooñu sànq, haawulaahi ñii, yàlla ne waaw, mu ne adalluunaa ñooñu sànq, ñooñu doon woo ci yii ak yii ak yii, doon jaar ak ñun fii ak fii ak fii. Léegi nag yàlla fa aatihim, ñu ngi lay ñaan nga jox leen azaaban mbugal diafan, mbugal diafan, mbugal goo xam ne da nga koy fulande. Yàlla daal dañ lay ñaan rek saa bu ñu dóoree benn yar rek na nga leen dóor ñaar mine naari ci sawara wi. Xaale yàlla ne leen du ma def lii ngeen wax, du ma topp seen njëgal, ñaaral ba du ma nangu seen ñaan. Xam nga lu may def, gaa yi ne teg yàlla ne leen li kullin diafum, yéen lu ngeen mos ñoom daañ ko mos, ñoom luñ mos dañeen ko mos. Li kullin diafun, yéen ñëpp ñooy ngay am, duma yu ñu fulande yéen ñëpp a koy bokk am. walakin waaye nag yéen laa taalamuuna, xamu leen woon lii ci àdduna. Lu nekk wax naa leen ko, yónnee naa leen ay yonent, ay waaraatekat a ngi fa woon, alquran a ngi fa woon, xadis a ngi fa woon, bët bu set nangam nangam, yéen daal li kullin diafun walakin laa taalamuuna. wa qaalal mu daal di tontu uulaahum, ñu njëkk ña, li ukhraahum ca ñu mujj ña, ñu njëkk a dugg aljanna, tontu ñu mujj a dugg, ndax ñu mujj a dugg ñoo waxoon léegi ne yàlla ñii ñu sànq na nga ñu leen dumaal duma yu gën a métti yi mu ñu nar a duma. tey nag ñu mujj a dugg, ñu njëkk a dugg kon ñooy tontu, ñu ne leen fa maa kaana nekkut lakum ñeel leen alena ci ñun min fadlin, ci génn ngëneel gënu leen ñu, gënu leen ñu. fa suuqu mos leen al azaaba, mbugal ga bi maa kuntum taksibuuna, ci li ngeen doon fàggu yéen ñëpp. ñu daal di mos ñoom ñëpp mbugal ga. yàlla nee na inn allazina kazzabu, ñi nga xam ne dañoo weddi bi ayatina, ci suñu alquran ji, wastakbaru anha, ñu rëy rëylu ba doo leen gis ñu jëfe alquran. ñi nga xam ne gëmuñu alquran ba duñu jëfe alquran, ñooñu laa tufattahu lahum, duñu leen ubbil abwaabu samaai, bunti aljanna ngir seenu yu jaar fa jàll ca yàlla. déedéet laa tufattahu, duñu leen ubbil, laa tufattahu lahum, duñu leen ubbil abwaabu samaai, bunti aljanna wala bunti asamaan ya, kenn du leen ko ubbil ndax seen jëf jaar fa jàll. déedéet foofu dañ koy tëj. laa yasaadu lahum amalun saalih, yàlla nga koy wax ilayhi yasaadu lkalimu tayib, foofee seen kalimu tayib bi jaar nag yàlla nee na duñu ko ubbi, duñu leen ko ubbil de. ibnu abbas nee na laa yurfau lahum minha amalun saalih wala duaa, ñu weddi alquran rëy rëylu ba duñ jëfe alquran, yàlla nee na ci wax ni ibnu abbas tekki ni mu ko tekkee, mu ne deesu leen yëkkatil benn jëf bu baax, deesu leen yëkkatil genn ñaan. am nañu ko firéene laa tufattaxu li arwaaihim abwaabu samaa isa xubidat arwaahum, duñu leen ubbil bunti asamaan yi ngir seen ruu yi buñu ko jàppee ba malaaka yi di ko yóbbu ñu mën faa jaar. loolu nag am na hadis bu koy dëgëral, sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis inn al abd al kafira ida kaana fi inqitaain min addunia yajiuhu malaku al maut xatta yajlisa inda rasi fa yaqul ayatuha annafsu al qabisatu akhriji ila saqatin min allahi wa qadab wa yaxruju minha ka antani riixin riixi jiifa فلا يمر على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح القبيحة حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له الحديث من حديث أخرجه الإمام أحمد نخلق كاملا في ابن كثير جاء جوكي بن عربة قتم فك أجرم يت حديث بدفن جانب يدي الله بفكيني dafa jeexal ci aduna malakul mawt moy ñew ba tok ci boori bob bi daal ni ruham ji yow ruugu bon ji acca gennal nga wuti merum yalla ak sanjab yalla ruuga daal ni mu xeet genn meddi mi gëna xeyñ ci meddi ruuga koy gëna xeyñ malaaka mu rom rek malaaka daal ni waaw rugu khasu ji mom kuko mom ba ba rugay ag ci asaman su jege fi ñu ne ubil len ko kenn bañ ko ubil hadith bobi ci hadithu imam ahmad boko xole ci tafsir ibn kasir ni mako waxe legi da ko fa gis kon suñu borom neena innal ladhina ñi nga xamne kazzabu bi ayatina dañu weddi suñu alquran ji واستكبروا عنها نريريلو بدون جف القران لا تفتح لهم دنيلن ابل ابواب السماء بنت اسمان تي لا نيم من ديد ولا يدخلون الجنه دنيو دغ الجنه موك حتى يلج لودول دفا دغ بلا نيو دغ الجنه خمغا كاج لا نيو دغ سو خامي ني دفا دغ الجمل غليم في سميل خياط ابن بنو بوسو ñom dal bu boba ba lañu dugg aljanna dañuy da ngay gis gilem gu waxu ba ñew fekk bën bënu pusu gilem gëna de xañ ci bir mok suf ba ci lañu door dugg ñom aljanna ah lool kay moy duñu dugg aljanna ben nit bu na la dana la may juroomi témèr bu gënaar saxé ay bëjël bo yebo nga xamne do am juroomi témèr yalla neena ñi duñu dugg aljanna luddul gëlem da dugg ci bën bënu pusu wa mbokk yi ak gele mën na sa fanweri pousso ak ñett mu ndax ëpp ko waxuma la nak gele mom di dugg ci bën bënu pousso loolu moy duñu fa dugg ndax loolu haza tamsilun listihalati dukhulil kuffar aljanna kastihalati dukhulil jamal ala dakhamatihi fi suqabil ibra ala diqqatihi mubalagha fi tasvir yalla neena وكذلك نين نجزي لا ني فاي المجرمين كاتوري نيغا خامني نانغو نيو توب سوني بوروم ني لا لين يالا سبحانه وتعالى دي فاي يالا نين ني دغ سوار لهم امنا من جهنم تش سوارو جهنم ميهاد لال بني فا ديمي نيوم ني دغ سوارا داني فاي ام لال كوم لال ييغا خامني تي لا ني تيد ني ووتال لين لالو سوارا تيغال لين كو فا ني تيد تي ومن فوقهم نكنا سي سن كو خواشين مبالان دانيو تيد تي لال با ني تك سي سن كو مبالان لال بي سوارا لا مبالان مي سوارا لا من فوقهم اخطيه من النار وكذلك ني ني فاي ني نك يالا ني نجزي لا ني فاي الظالمين توغ كدي دوغل لين سوارا ووتال لين فا اي لال لالي سوارا ني تيد تي ñu wutal len mbalanum sawara ay xal sangé len ko walladheena ñi nga xamne nak ñom amunu gem nañ bañ déggé alquran ñu bayyi lañu nekkon daldi tuup défar seen jikko défar seen jëflenté ak nit ñi jaar ci yoon wa amilus salihati tambulé def lu bax yalla neena la nukallifu nafsan duñu togg ben bakan illa wus'aha ludullum at amul ben bakan bu yalla tek lu munut ulaika ñooñu nak ashabul jannati ñoy wa al janna lolu ñuy tudde la tukallifu nafsan ila wus'aha jumla i'tiradiyya la manam entre parenthèses wala bayna qawsayni yalla ko fi duggal nonu wallazina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul janna loloy wax ji mu duggal ci digëndim nak la nukallifu nafsan ila wus'aha hum ñoom ñu dugg aljanna khaliduna way sax lañu fiha ci aljanna ja yal nañ dugg aljanna and ak ñoñe baña am ben fitna wala ben cion wa nazana ñu nocci ma fi sudurihim la nekkon ci seen dënn ya min ghillin ci bañante wala min ghillin ci gënalante buñu duggé aljanna la nekkon ci seen yaram ya ci xol ya waron na tax ngay bañ kenn mba nga nan diwo ma gënal diw lolé la yalla def noccet dindiko nga xamni ñeppay yam ci yow yalla mom lay wax ne tahharna qulubuhum min alhasad والبغضاء حتى لا يكون بينهم الا المحبه والتعاطف حديث بنينا يدخلون الجنه وليس في قلوب بعضهم على بعض غل اخرجه ابن ابي حاتم نغو ادنا سي سو غيسه مو ملني موي نيت كو نيك امنا كو خامني كي دا نان ديو مي موما غنال ديو وايي الجنه لول دو فا ام الجنه دو غيس موك كونان ديو مي موما غنال ديو الجنه نيبا يم سي يو ndax li tax aduna ngay wax diwuma gënal diw dafa am na sa xol bi genn sirit guñu tuddé xel sirit gogu da ngay gis ñu bëré ak mom ba loolu neewu ci ñom lool ñu jambaare ci lool ba mëna yëmale nit ñi waye sirit gogu bo démé yëmal xiyam dañ koy nocc wa nazana ma fi sudurihim min ghil tajri dana daw min tahtihim ca seen ron al anharu ñenti dexya dexuk soow dexuk mew dexuk lem ak dexuk sangara tabarakallah bañu duggé aljanna ak waxalu ñu ni alhamdulillah mbokki di len bari lu ngeen di wax alhamdulillah ñi bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah tant ñal na yalla ndax yoon wi dafa bari ay pak yoon wi iblis nga ci yoon wi banex nga ci yoon wi aduna nga ci yoon wi bakka nga ci yoyep ñu ngi ci biir aw yoon la wo xamne ngir nga misal ko bo diké ci goné yi buñu dé football nga koy xolal ci télé bi day am ku né ci kan yi bëgg bal bi du dugg am ñent ñuy tudd ay défenseur bëgg bal bi du dugg ñom ñent ñoñu bo len bolé gol bi ñent ñi moy sheytaane banex ak bakkan ak dunya ñom ñent ñoñu il faut bo bëggé duggal nga sét no len di dribbler bu la yalla baxé nak nga gor gor lu ba dribble len ba jakarlo kan yi dugal te moy dug nga aljanna war nga ni alhamdulillah allazi yalla ni nga xamne hadana li hadha mo ñu tek ci yoon wi wama kunna neku ñu won li nahtadi di tege ci yoon wi lawla an hadana allah buñ ci yalla teguton yoon aljanna nongu nongi bu dem buntu aljanna ñu jox la say tiabi nga dug ci biir tej ko tok alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne hadana moñu jubal li hadha ci li tayji wama kunna nekuñu won ci suñu musay li nastadi di jubal suñu bop lawla an hadana allah buñ yalla jubalutul laqad ja'at ndike yo dikon rusul rabbina suñu yonenti borom ya bil haqq ci deug ndesan gay du gal janna ni mi ngi ni ndekete yo yonenti lañ waxon deug la والله لقد صدقنا الرسل صدقنا الرسل فيما اخبرونا به عن الله عز وجل بن دوجي الجنه ني نواو كاي نديكتي يونتي واخون نانيو دغ والله واخ نانيو دغ ونودو ني وولن ان نلن تلكم سين لولي نين نيك مو نيه با كين كو نيك دي جابوتو كا واخ موي الجنه الجنه uristumuha dañ len ko donlo yina ko mom tay bima kuntum ta'maluna ca la ngeen don def ci aduna lañ len joxe keur gogi di aljanna bañ len joxe keur ga nak jabuti bi deng ko kenn ku nek tambile wax hadith ba neena lan yudkhila ahadukum minkum amaluhu aljanna alhadith akhrajahu muslim demal ci qurtubi jukib juroom ñaar khatub ñaari témèr ak juroom ñent hadith bi daf né amul ko xamné ki sa jëf mo lay duggal aljanna da ngay gor gol rek so démé ñu matulilla ndax bi aljanna la doom adam muñta am ni ngay def moy fexé ba am moccé bi ak lu ca top soo demee suñu borom tabaraka taala motilil la nga dugg biir aljanna. Waaye bu dee sa yëfi bopp kenn munta am prix boo xam ne bii da ngay dem talal ko, ñu jox la kër gi nga xam ne mooy aljanna. Bu ko defee kon bi yàlla tabaraka taala waxee ñii ne leen tilkumul jannatu seen loolu nag mooy aljanna, jox nañ leen ko tey mu nekk seen këruk teranga ca sababu la nga xam ne nekkoon ngeen doon ko jëf. Mbokk yi soo seetloo, waa sawara dugg nañ sawara, waa aljanna dugg nañ aljanna. Waa sawara ba ñu duggee sawara, dégg nga ko léegi yàlla moo joxe ndigal ne leen udxulu fi umamin qad xalat min qablikum min aljinni wal insi finnaar. Dugg nañ sawara, xuloo nanu dégg ngeen xuloo ba ñu njëkk a dugg, dégg ngeen la leen ñu mujj a dugg wax ne yàlla ñii ñoo ñu sànq ba duggal ñu fii, na nga ñu leen mbugalee nii ak nii. Dégg ngeen it ñi mujj a dugg la leen ñu njëkk a dugg wax daal ne gënu leen ñu, ñoo ngi yéen a yem kepp nañ bokk mos li ñuy mos fii. Yàlla tabaraka taala duggal leen sawara, wutal leen ci ay lal, wutal leen ci ay càngaay mbalaan yoo xam ne moom lañ leen di sàngiti, lépp nekk sawara. Waa aljanna it dégg ngeen ñu duggal leen aljanna, ulaika ashabul janna, bañ fa duggee am ay teranga te mooy yàlla nocc siditi mbañeel yi ne ci ñoom, ñoom ñëpp ñu bëggante, dex yay daw ci seen ron guddi ak bëccëg, ñu gis neexeen wa daal tàmbalee jabatu. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ndekete yoo liñ yonent yi di woon dëgg la, yàlla ne leen loolii nag ngeen nekk mu neex ba tax ngeen di jabatu, looloy aljanna. Kon soo seetloo, waa aljanna ña nga aljanna, waa sawara ña nga sawara. Ñu déglu leen nag seen waxtaan weneen, waa sawara nga sawara, waaye bëgg nañoo xam la nekk aljanna. Waa aljanna nga aljanna, bëgg nañoo xam la nekk sawara. Waa laaraaf nag ña nga ci diggante ba ñoom, buñ sañoon mujj ci sawara te dem aljanna. Ñu déglu suñu borom tabaraka taala mu nett li ñu xew-xew ba, ndax moom suñu borom xam na na muy demee ba noppi. Fi nekk boo rombee cinéma gis ñu affiché benn film, da ngay daal di wax ne kii day neex na ndax maa ko dugg, sunum bi da ciy dee, wala fii la ñuy jaar, wala ab kaboy la, wala nangam nangam, nettile nettile ba léeg-léeg dem kati cinéma yi sax dañ leex noppil bul ñu ko nettili ndax lu ko mooy du neex. Boo xoolaa nettile ñu affiché menn mbir te nga seetaan noonu ko, da nga daal di mën a nettili gars yi fi mu jaaroon, te kat yow film bi da nga koo neex seetaan noonu rek. Yàlla subhanahu wa taala moom noonu la mel ci mbir yi xew yépp, moo tax lii mu ñuy nettali ni ngay rombee affiche bi xam ne lii bu ngoo ne moom la cinéma di dawal, te mel na nga ko seetaane woon alaxira yi ci xew ni ñu ko yàlla yi nettalee noonu la mel. Moo tax moom suñu borom tabaraka taala mu ne wa naada, mu daal di woo ashabul jannati waa aljanna. Waa aljanna ñoo njëkk a woote, ñu ñu woo ashaban naari waa sawara. Waa aljanna ñoo woo waa sawara an ne leen xad wajat naa, fekk nañu maa waadanaa, lam ñu digoon rabbunaa suñu boroom xaqan, mu nekk dëgg. Waa aljanna ñoo wax loolu waa sawara. Ey waa sawara, ñu wuy leen, ñu ne leen ñun de lépp luñ yàlla digoon fii dëgg la. Soxna yaa ngi nii bari lool, dex yaa ngi nii sedd lool, pom jaa ngi nii bari lool, mandarin jaa ngi nii bari lool, banaana baa ngi, lu nekk ñu jabatu ko wax ko ne ñoom daal fekk nañ la leen seen borom digoon lépp xaqan muy dëgg. Ñu daal di wax nag benn laaj, ñu laaj ko waa sawara ne leen fa hal wajadtum, ndax yéen gis ngeen maa waadakum, lamu leen digo maa waada, lamu jóge woon rabbukum seen borom foofu ci sawara xaqan muy dëgg. Waaw, ndax yéen li yàlla dige woon sawara dëgg la? Qaalu, waa sawara ne leen naam, waaw. Maanaam naam waaw rek néew ñu leen naam, wajadnaahu xaqan, waaye ngir mer ak coono ñu yem ci baatu naam waaw rek. وإنما قالوا لهم ذلك اختباطا بحالهم وشماتة بأهل النار وزيادة في غمهم لولو الكشاف وشمخشري نخشك نجن للين يال ديغون منكدد من نعم ني لن ديغون نكنا دغ واسوار دنجن لين وخنا لن ديغون نكنا دغ جيدياك جانياك jankalar yak ndax ku duggu sawara lo gëna ragal lañ lay indil ku duggu bamé nit lo gëna ragal lañ lay indil dama dañuy amna ci ñoo xamné fi né bo yëkëti won mbott tek leen ko dañuy xëm amna ñoo xamné bo yëkëti aw mbott tek leen ko bis bobu duñ añ amna ñoo xamné bu leen xaj né won mbow bis bobu duñ añ kenn ku ne ci ñun mu dama dama yëpp ku ne ci ñun am nga rab bo xamné dang ko ragal ragal ragal ba bu li wut sé tabarkalla nga sunu sey dal ku dugg yowmal khiyamati bir sawara li nga gën ragal lañ lay indi te yalla mom xamne kenn ku nek li nga gën ragal ndax moñu bind te noon lañ ñu moñe it nak kenn ku nek da am lo xamne su fit muñu dekk lola amna ci mbiri nak lo xamne su fit mën nako dekk noon lañ yalla bind ku dugg bir bamélit yalla day sét bu fekke sawara nar dem li nga gënul ragal mu andil lako fa azana muazzinun ginaaw waxtan wa nak fa azana mudadi wote muazzinun ben wote kat baynahum ci seen digeunte wa sawara ak wa aljanna munulen an la'natullahi mbugulum yalla la'natullahi rabbum yalla ala adh-dhalimin yalna nek ci togn kat yi allazina togn kat yi nga xamne yasudduna dañu dan galan kor ci aduna an sabilillahi ci yoonu yalla ful islam ma sa joge rek ñu ne ko do fi joge wayabghunaha ñi sakku l'islam iwajan jadd jadd wuhum te bagn koy def kafiruna bil akhirati nyanga weddi al akhirah lol la wote kat ba wax ci kaw yep deg ko mom mu dane wa salam ginnat ci wax ja wa bainahuma nek na sen digeunte wa al janna ak wa sawara hijabun ab mir fa duriba bainahum bisurin lahu babun bobe ngeen don jang وبينهما حجاب وعلى الاعراف نكنا تي توندو مي مير بتيم الجنة سوارا بن مونتاج نكنا تي رجال او غاي nga fofé seeni jëf yu bax munu leena yobbu aljanna seeni jëf yu bon munu leena yobbu sawara seen jëf ya tollo ñu nek digënté aljanna ak sawara yowmal khiyamati bu nit ñi dekké da nga gis ku dekk nek lu wextal tout blanc ñoon ñoy duggal jann gis ko xamni ki day dekk nek tout noir ñul ko ñoon ñoy dugg sawar am ño xamni nak dañu nek musaf zabine digënté noir ak blanc jaxase mbir yi ñoñe ñoy nek laaraf ña nga nek ci tundu wonak waye ñom ya'rifuna xamnañu kullan kep ci ñaari groupe yi bi simahum ci seeni mandarga buñ xolé wa sawara xamé ci aw gaay buñ xolé wa aljanna xamé ci aw gaay nga seen ñu xol wa sawara dañ ni e té dañoo bokkon koñ diiw nga nele ñom ñun ñoo bokkon koñ daali wo xol wa aljanna xam té ñen ni e té dañoo bokkon koñ xamanté gi ñi xamanté modi bokkon nañu rokku buñu dëkk ya'rifuna kullan bisimahum xamnañ ñi xamnañ ñele ha wanada dadi wo wanadaw ñu wo ñom wa la'raf ashabal jannati wa aljanna wa la'raf tay ñoy wax ñu ne len an salamun alaykum yin muccu ngeen lool lañ wax wa aljanna ñom wa la'raf duggu ñu aljanna waye dengi ñu wax wa aljanna salamun alaykum muccu ngeen bañ lan waxe muccu ngeen yalla ne lam yadkhuluha moonte ñom di duggu guñu aljanna wuhum te ñom yatma'una ñang fay xemme ma dugg motax ñuy supporter wa aljanna ne len salamun alaykum wa itha surifat suwal batiku nak absaruhum seenu gis tilqa'a ashabin nar dem ci wa sawara qalu ñu rabbana yow suñu borom ñi ngi lay ñaan la taj'alna yalla boñu boole ma al qawmi zalimin andak nit ñe togn bu dugg sawara yalla boñu fa boñu bolek ñom de ngeen de mbokk ñi nek la araf